Ten rap, każdy takt i każde słowo robię dla was wyjątkowo zawodowo. Ten rap, każdy takt i każde słowo robię dla was wyjątkowo zawodowo. Ten rap, każdy takt i każde słowo robię dla was wyjątkowo zawodowo. Ten rap, każdy takt i każde słowo robię dla was. Oklasku się wstydzę, pieniędzy się wstydzę, autografy zostawiamy, ty ciepło z nich szydzę. Przyszłość dla mojego rapu, wiesz jak widzę, najlepiej by nie wychodził poza piwnicę. To co robię, to tylko dla najbliższych mi osób. Nie chcę rozgłosu, nie chcę na tym zbić kokosów. To co zaraz powiem, to są fakty, które wspomnisz. A to co wyżej, to są bzdury, o których zapomnisz. Ja każdy jeden numer wkładam w serce, bo wiem, że złożycie mi brawa w podzięce. Górę podniesione ręce, refreny chórem, to momenty, dla których to gówno produkuje. Czujesz, ten mój rap jest dla was. Byście na moich koncertach bili brawa, robili hałas. Wszyscy naraz handlowali jak najgłośniej. Zawodnik, zawodnik, yo, nie mamy dość. Dodaję motywację, jak miłość mama. Chwile piękne jak wakacje na Bahama. Pod palmą, z panną i Martini z lodem, a? Więc wyobraź sobie, jaką rap moc ma. Bo każdy, kto go gra i daje z ciebie wszystko, że MC i publiczność są jak piłka i boisko. To pewne jak 24H w tobie. Więc jeszcze raz powiem, dla was to robię. Ten rap, każdy tak i każde słowo robię dla was wyjątkowo zawodowo. I na raz ręce w górę, na dwa chórę, śpiewajcie ten refren i kiwajcie głową. Ten rap, każdy tak i każde słowo robię dla was wyjątkowo zawodowo. I na raz ręce w górę, na dwa chórę, śpiewajcie ten refren i kiwajcie głową. Kiedy będziesz kosił sosę swoim A8, a twój pionier będzie kręcił to CD, zrób głośniej. Wrzuć to w nośnik, załóż słuchawki, obudź się przy tym i przy tym zaśnij. Jeszcze baw się przy tym, bo to dla rozrywki. To jest ekskluzywne, jak ekskluzywne dziwki. To ostre jak topór, jesteś w szoku? Ej ty, ziom, weź wolumen na obór. A wy hałas róbcie, płytę kupcie, dupcie. W tramwajach moje hity nućcie, ruszcie, pupcie. Kiedy ja show robię, bo to ten rap puszczam w obieg, daję go tobie. Proste, taka jest kolej tej rzeczy. Zrobiłem to, a ty mi odwagę to odbezpieczyć. Jebasz tych ziomów swojego bloku i pionu. Podkręć, niech wiedzą, że masz ten rap w domu. Podkręć, cała ulica oddycha też tym. Puszczam to w bloki, to do was na testy. Każdy track dokładnie tak po takcie. Na tym kompakcie to dla was to sprawdzie. Jak depczesz ten chodnik, siedzisz na tych ławkach. Żyjesz tym wszystkim, to noś to w słuchawkach. Masz to, bierz to i weź to teraz gatuj. Tu masz elegancką wersję rapu. Lekko z moim kolegą złamałem schemat. To dla zdegustowanych na forum temat. Po wersji demo to kolejny krok naprzód. Ten krok kurwa mać mnóstwo krwi i napsów. Jeszcze tydzień, wiesz, góra dwa tygodnie. I zacznie się to, co tak długo się modlę. Wchodzimy do studia i lecimy z tym tematem. Ten temat czyta jako płyta w sklepach latem. Ten rap, każdy tak i każde słowo robię dla was wyjątkowo zawodowo. I na raz ręce w górę, na dwa chórę, śpiewajcie ten refren i kiwajcie głową. Ten rap, każdy tak i każde słowo robię dla was wyjątkowo zawodowo. I na raz ręce w górę, na dwa chórę, śpiewajcie ten refren i kiwajcie głową. Ten rap, każdy tak i każde słowo robię dla was wyjątkowo zawodowo. I na raz ręce w górę, na dwa chórę, śpiewajcie ten refren i kiwajcie głową. Ten rap, każdy tak i każde słowo robię dla was wyjątkowo zawodowo. I na raz ręce w górę, na dwa chórę, śpiewajcie ten refren i kiwajcie głową. Kiwajcie głową, zróbcie to zawodowo. Ten numer to wszystko, ta płyta jest dla was od skiernego i zawodnika.